nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Obowiązkowe szkolenia z obronności zapowiada premier. W Sejmie mówił o bezpieczeństwie. Poseł Dariusz Matecki nie przyznaje się do winy. Prokuratura wnioskuje o areszt dla niego. Złoto i brąz dla Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Holandii. O tym w sporcie. Bezpieczeństwo Polski, Europy i całego Zachodu zależy od tego, czy jego dwa fundamenty, ścisły sojusz transatlantycki i silna pozycja Polski w możliwie zjednoczonej Europie, przetrwają. Tak mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Po informacji szefa rządu o bezpieczeństwie była debata. Padały słowa o zmarnowanych latach, złudnych nadziejach i błędnej polityce Stanów Zjednoczonych. Premier Donald Tusk powiedział, że nie chce, by Polska była przed murem czegoś. Mury mają być na zewnątrz nas, my mamy być w środku, mamy być bastionem, tak mówił szef rządu. Zaznaczył, że będziemy przesuwać pieniądze z funduszy strukturalnych na potrzeby obronne. Nie będziemy się wahać, tylko będziemy podejmowali decyzję o przesunięciu środków z tych projektów, które nie są uznane przez rząd, przez samorządy jako kluczowe. Premier mówił o silnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Apelował, by nie recenzować działań nowej administracji, tylko wyciągać wnioski. Zrecenzowała je chwilę później Anna Maria Żukowska z Lewicy. To, co mówi Trump, jest bardzo często słowo w słowo, jak to mówią, toczka w toczkę, narracją Putina. Z kolei Przemysław Wippler z Konfederacji radził, by polski rząd nie był ślepo zapatrzony w Europę. Umiesz liczyć, licz na siebie. Premier zapowiedział z mównicy sejmowej obowiązkowe szkolenia z zakresu obronności. W rozmowie z dziennikarzami wyjaśniał później, że nie oznaczają one jednak powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zatrzymajmy się przy tych szkoleniach. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Daniel Boćkowski uważa, że zapowiedzi to jedno, a realne przygotowanie programu to drugie. Co z tego, że my dekretujemy o tym, że my będziemy uczyć ludzi? Ale gdzie są koszary, jeżeli będą takie potrzebne? Gdzie jest infrastruktura? Gdzie są ludzie odpowiedzialni za szkolenia? Gdzie będą struktury dowódcze? Gdzie będą struktury, które będą odpowiadały za to wszystko? Ta cała niższa kadra, skąd ją wziąć? Ekspert zajmujący się polityką bezpieczeństwa uważa, że pierwszym krokiem powinno być odtworzenie potencjału do przeprowadzania szkoleń. W tym celu jego zdaniem pomocne byłyby strzelnice. Poseł PiSu Dariusz Matecki z zarzutami. Polityk został przesłuchany, nie przyznał się do winy, informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator ogłosił mu postanowienie o przedstawieniu 6 zarzutów. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak również zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych. Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał Dariusza M. w charakterze podejrzanego. Dariusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Śledczy wnioskują o areszt dla posła. Prokurator uznał, iż na podstawie całości materiału dowodowego, a więc również na podstawie wyjaśnień samego podejrzanego, zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację tego podejrzanego, a więc poprzez zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Posiedzenie aresztowe prawdopodobnie jutro. Donald Trump oświadczył, że Putin pragnie pokoju, ale nie jest pewien, czy Wołodymyr Zełenski również chce zakończenia konfliktu. Amerykański prezydent powiedział, że nie dziwią go obecne rosyjskie ataki na Ukrainę. Wyraził też przekonanie, że Putin będzie szczodry podczas negocjacji pokojowych. Zapytany, czy Rosja wykorzystuje zawieszenie amerykańskiej pomocy wojskowej, by mocniej uderzać w Ukrainę, Donald Trump odpowiedział, że nie dziwi się Putinowi. Myślę, że w obecnej sytuacji robi to, co każdy by robił. On chce to zakończyć. Trump dodał, że wierzy w dobre intencje Putina. On chce zakończyć tę wojnę. Chce ją zakończyć. Myślę, że będzie bardziej szczodry niż musi. To oznacza wiele dobrych rzeczy. Trump wyraził przekonanie, że deklaracjom Putina można ufać. Wierzę mu. Dobrze nam idzie z Rosją, choć teraz bombardują Ukrainę. Trudniej mi się dogadywać z Ukrainą, choć oni nie mają żadnych kart w rękach. Trump potwierdził, że w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej dojdzie do spotkania delegacji amerykańskiej i ukraińskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 200 kg kokainy skonfiskowano na lotnisku Charlesa de Gaulle'a pod Paryżem. Była ukryta w walizkach. Celnicy wkroczyli do akcji, gdy wylądował samolot lecący ze stolicy Martyniki. Narkotyki były przewożone w 12 walizkach przez 6 osób. Jak pisze AFP, szacunkowa wartość skonfiskowanej przesyłki przekracza 6 milionów euro. To rekordowe we Francji przejęcie narkotyków od podróżnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Jakub Szymański, halowym mistrzem Europy na 60 metrów przez płotki. Pia Skrzyszowska wywalczyła brąz na tym samym dystansie. W gronie pani złoto z rekordem Europy zdobyła Szwajcarka Ditaji Kambundji 7,67, srebro dla Holenderki Nadine Visser 7,72, a czas Skrzyszowskiej 7,83 to jej najlepszy wynik w tym sezonie. Jakub Szymański jeszcze do trzeciego płotka przegrywał z Francuzem Belosianem, ale popisał się świetnym przyspieszeniem w końcówce. Jego rezultat 7,43 to wyrównanie trzeciego wyniku w karierze, ale przed startem Szymański nie ukrywał, że liczył na życiówkę. W finale no, może się zdarzyć wszystko, mogę zepsuć pierwsze kroki, już z biegu raczej nie będzie nic dobrego, może wtedy byłby tutaj brąz, natomiast nic nie zepsułem, jestem z siebie zadowolony. 7,43 to jest znowu wyrównany trzeci czas w karierze, rekord mistrzostw, kusiłem się na niego, jest 7,39, więc wynosi on moją życiówkę, natomiast wiedziałem, że nie jest tu ważny wynik, a złoty medal. To wypowiedź Kuby Szymańskiego dla TVP Sport. Weronika Lizakowska zajęła 6. miejsce na 1500 metrów. Do finału na 400 metrów zakwalifikowali się Justyna Święter-Setic i Maksymilian Szwed. Nie popisali się natomiast nasi tyczkarze Piotr Lisek i Robert Sobera, którzy nie zakwalifikowali się do finału. Na polskich boiskach piłkarskich Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 1-1. Wcześniej Korona Kielce pokonała Puszczę Niepołomice 2-1. W pierwszej lidze GK Stychy wygrał z Pogonią Siedlce 2-0, a ŁKS z Wartą Poznań 3-1. W Ekstraklasie koszykarzy GTK Gliwice pokonało Zastal Zielona Góra 82-70. Twarde Pierniki i Toruń uległy Spójni Stargard 88-89, a Górnik Wałbrzych przegrał z Dzikami Warszawa 63-82. Pod siatkami Radomka Radom pokonała Sokoła Mogilno 3-1, BKS kontra ŁKS 3-2. No i teraz skoki. Mistrzynią świata na dużym obiekcie została Słowenka Nika Preutz, srebro w Trondheim wywalczyła Niemka Zelina Freitag, a brąz Norweszka Irin Maria Kvandal. Pola Bałtowska była 32, Anna Twardosz 36. Czekamy na rozpoczęcie turnieju przez Igę Świątek w Indian Wells. W drugiej rundzie Polka zagra z francuską Caroline Garcia. Czekamy o 12:30. Podobno mają wyjść na kort. Wynik podamy w serwisie sportowym chwilę po 7 rano. Prognoza na jutro krótka. Sobota słoneczna i ciepła. W większości kraju termometry pokażą od 14 do 19 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu około 12. A w niedzielę nadal ciepło, ale będzie więcej chmur. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz. Sławomir Rogowski. Bikiniarze. W sobotę po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

thousand lies. Can you hear me? I would like to know all the secrets of our tribes. Can you hear me? Mountains of gold. Only thing we learn from history class now. Nah, we ain't learn from the past. Build it up, burn it down. Leave it as ass. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped. Crap, me and they match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick, man, it really ain't shit. As big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve, chasing this global pain that disturbs. We'll have faith, what comes around goes around someday. Mountains of gold. Właśnie się dowiadujesz, że moją misją życiową jest zarażanie ludzi tym projektem. Czuj się zarażony. Czuję się zarażony. Tymek Papior dziś zagrał wspaniałą sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który za chwilę posłucha na słuchawkach. Słuchaj, ty jesteś tak naprawdę w takim dziwnym momencie, kiedy masz już płyty, ale jej jeszcze nie ma, tak? No tą płytę, co dzisiaj grałem, no to mam. To wiadomo. Ty też ją masz? Ja też ją mam. Jeszcze parę osób, które znam, też ją ma. Tak. Natomiast jesteś bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o następną, tak? No ja w ogóle teraz jakoś tak wyszło, że strasznie dużo nowych projektów rozpocząłem. I właśnie jestem przy końcu pracy nad następną płytą. Zresztą w ogóle nawet rozmawialiśmy chyba o tym na Great September, jak mówiłem ci o tej rezydencji w Katowicach, w tym Tauron Labie, w Tonarium. No to właśnie to, ten materiał został zarejestrowany. Około 44 minuty, taka długa kompozycja. 44 minuty i 36 kanałów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak było, no. Ambisoniczne doświadczenie. Więc dlatego też, że koncert był jakby na te 36 kanałów rozłożony, zdecydowałem się na zmiksowanie tego materiału właśnie w Dolby Atmos, w systemie, i pomaga mi w tym mój przyjaciel Jakub Mokrzysiak, znany też jako BIOS, który jest też założycielem tej fundacji Soundscape w Katowicach. To jest w ogóle niesamowite miejsce, polecam się zainteresować wszystkim. No i myślę, że będzie to naprawdę dobra płyta, jak tego tak słuchałem, jestem w stanie powiedzieć, że no nie słyszałem jeszcze takiej piosenki długiej zagranej w taki sposób. Słuchaj, jeżeli można tak powiedzieć, to co ty tworzysz, ta muzyka jest stworzona do, jakkolwiek to nazwiemy, czy to jest Dolby Atmos, czy Ambisonic, czy dźwięk imersyjny i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem cię zapytać od strony twórcy, bo masz nagle taki wachlarz możliwości, który jest prawie niewyobrażalny, prawda? Bo to jest pozycjonowanie w przestrzeni dźwięków tak naprawdę. No jest, dosłownie to i jest to. Coś, co by było trochę taką dźwiękową magmą, nagle zaczyna błyszczeć poszczególnymi kolorami, tak obrazowo mówiąc, prawda? No tak. Ale mając tyle możliwości, bo bardzo często się mówi, że przy współczesnej technologii w studiu czasami jest za dużo możliwości i się trochę w nieskończoność poprawia, bo nowy plugin właśnie wyszedł, prawda? Trochę tak jest. Trochę tak jest. Nie powiem, że a tutaj to jest łamane przez 36 kanałów. No, nie dość, że 36 kanałów, to jeszcze dwa pełne moduły modularne Serge'a i Backbrenda i jeszcze kupa innego jakiegoś sprzętu, więc no nie powiem. No jest to przytłaczające, jakby ta ilość jakby możliwości. I chyba właśnie najtrudniejsze jest wybrać po prostu jakby jedną albo kilka z tych wszystkich rzeczy, które można wybrać. Pewnie najlepiej intuicyjnie, prawda? Bardziej niż tak planować to z ołówkiem w ręce. No ja to tak wszystko robię w ogóle całe życie intuicyjnie. Raczej jeszcze rzadko zapisuję coś z ołówkiem w ręce. A może coś by się przydało, ale jakoś na razie sobie daję radę dobrze. Życzę ci w takim razie przede wszystkim tego, żeby można było posłuchać tego też koncertowo. No nie ma jeszcze wielu takich miejsc, ja jedno znam. No. Nawet ci o nim opowiadałem, tak. Może tam nam się coś uda zrobić. Żeby to wszystko, co sobie zaprojektowałeś w przestrzeni, dało się właśnie w ten sposób usłyszeć. No bo to ciągle jeszcze jest mimo wszystko bardziej teoria niż praktyka. O. No tak, zdecydowanie. Teraz to jest taki raczkujący trochę temat. W sensie może nie raczkujący, ale że no jest to coś nowego. Nie, jest tam pewna bariera jednak technologiczna, sobie to o tym nie mówić, ale miejmy nadzieję, że wszystko pędzi do przodu i to także popędzi. Słuchaj, przy twoim artystycznym ADHD podejrzewam, że oprócz rzeczy, o których rozmawiamy, jest jeszcze trochę innych. Możesz o tych najbardziej, że tak powiem, gorących powiedzieć? O tych najgorętszych może jeszcze nie będę mówił nic, bo to się za niedługo ukaże wszystko, ale są to kolaboracje z różnymi artystami. Mogę powiedzieć też, że pracujemy nad płytą z takim zespołem nowym, Hirio się nazywa, i tam jest Kamil Piotrowicz, który gra na gitarze i śpiewa, i Hubert Karmiński, który gra na basie, i też jest to, no myślę, że muzyka, która wyprzedza swoje czasy w pewnym sensie. No, też nie słyszałem nigdy czegoś takiego, więc no, nad tym też pracujemy teraz ostro i pewnie też coś będzie się pojawiać. A niektóre rzeczy takie moje solo z kimś tam też się będą pojawiać, chyba może nawet w marcu, zobaczymy. A ostatnio to nawet w ogóle wpadłem na pomysł na trzecią jeszcze płytę swoją solo, bo znalazłem kiedyś w piwnicy u siebie kasetę zakładowej orkiestry kopalni Polska w Świętochłowicach, w której mój pradziadek grał na puzonie, i w końcu mam w domu opcję słuchać kaset i właśnie wczoraj jej słuchałem pierwszy raz i też mi to dało takie w ogóle bodźce. Oj, czuję, że to jest początek czegoś. No to jest gruby temat do zgłębienia, myślę. Skoro trafiliśmy na pamiątki rodzinne, to opowiedz, bo obiecaliśmy to w zapowiedzi, historię akordeonu. O, historia tego akordeonu. No tak, no na tej płycie i w ogóle na koncertach z płyty Rags and Carpets gram na akordeonie, który kiedyś wisiał właśnie w barze, takiej knajpie trochę mojej mamy, którą ona miała tam przez jakiś krótki okres czasu. No i ten akordeon wisiał jako ozdoba. On był jakby w pełni działającym instrumentem, ale spadł ze ściany, tam roztrzaskał się w środku, w ogóle te piszczałki powypadały, to szeleściło, więc trzeba, no jakby nikt z tym nie chciał nic zrobić i leżało to na strychu, nie wiem, przez paręnaście lat, aż w końcu to wygrzebałem z tego strychu, rozparcelowałem na części pierwsze ten akordeon, wyjąłem te latające części, zamontowałem w środku piezo i w ogóle używam go cały czas teraz. Zresztą na tej płycie, która teraz będzie wychodzić, właśnie z tego tonarium też go użyłem. Tylko, no i dziś w Osieckiej też miał bardzo, bardzo ważną rolę. Też. Słuchaj, teraz coś, na co zawsze wszystkich namawiam, żeby posłuchać tego, co zdarzyło się parę godzin temu, już w zaciszu studia, jakby z anteny radiowej, bo to jest zupełnie innego typu przeżycie. No tak. Twoje 21 minut i 20 sekund z dziś, teraz w całości, od początku do końca. Zapraszamy. Tears, Ferris Wheel, Passage, Matilda's Harp i Hania Koda. To był Tymek Papior, dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Posłuchaj, czy możemy założyć, że było to jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnich wykonań koncertowych tego materiału na czas jakiś? No myślę, że jedno z ostatnich, mam nadzieję, że jedno z ostatnich w takim sensie, że już powoli mam ochotę na coś nowego. A masz co grać, prawda? Już w tej chwili, więc ja rozumiem, że przygotowanie do wykonań koncertowych to nie jest taka sprawa automatyczna, że się po prostu odtwarza to, co powstało w studio, bo trzeba to jakoś jednak koncertowo przygotować. Mm-hmm. Ale dzisiaj byłeś zadowolony, bo chyba troszkę pozmieniałeś. No, ja zawsze staram się zmieniać i albo dodawać jakieś nowe elementy, albo w ogóle zagrać jakiś utwór w totalnie inny sposób, w jaki jeszcze go nie grałem. No i dzisiaj myślę, że jakoś się to udało na pewno w części, więc no jestem zadowolony. Bardzo mi się podoba, jak teraz tego słuchałem, aż tak prawie przysnąłem. Ale nie do tego jest ta muzyka absolutnie przeznaczona, no ale północ się nam zbliża. No to powiedz jeszcze, co u ciebie w pierwszej kolejności w kalendarzu w tej chwili? Szczerze? Nie pamiętam, ale w marcu jest jakoś tak... Dużo. Dużo właśnie rzeczy, że trochę nie nadążam, że musiałbym teraz patrzeć w kalendarz, co jest pierwsze. Nie. To nie o to chodzi. Myślałem, że masz coś na przykład w tym tygodniu, bo ty tak działasz trochę z dnia na dzień, można powiedzieć. Ja tak żyję z dnia na dzień, no. W ogóle. Ale mam jakieś, słuchaj, sekretne rzeczy właśnie, o których na razie jeszcze nie będę mówić, ale za niedługo będzie. Dobrze, jesteśmy cierpliwi, ale jak będzie wiadomo, to od razu dawaj znać. Tak. No to ja na koniec obdarzę cię, jeżeli się zgodzisz, lekcją jeszcze jedną projektu Everything is Recorded. Bardzo chętnie. I dziękujemy za dzisiejszą sesję. Dzięki. Tymek Papior. Dobrej nocy. Myself. I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I'm sorry. I haven't been there for you. I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're staring at me. You don't know how good I had it back then. I'm scared of me. To było Losing You z najnowszej trzeciej części Everything is Recorded przed 2 tygodni. Teraz już musisz sam odrabiać lekcję. Dobra. Czego ci życzę? A w najbliższą niedzielę w Katowicach koncert zagra po powrocie z triumfalnego, można tak powiedzieć, tournée po Stanach zespół Trupa Trupa. Bardzo dużo tam się wydarzyło. Pewnie o tym będą mieli okazję w Trójce opowiedzieć. A na razie przypominamy z ich najnowszej, świeżutkiej jeszcze epki utwór Backwards Water.